जय जय अंबे मां जय जय अंबे मां तू तो पावनी पट रानी मां जय जय अंबे मां ओ खेल खेल रे भवानी मां जय जय अंबे मां ओ खेल खेल रे भवानी मां जय जय अंबे मां कमा पारी मारी रे चंकी कानो रूप धरी ने असुर संहाया असुर संहारा माए भक्तों ने ताया चंडी कानो रूप धरी ने असुर संहाया असुर संहारा माए भक्तों ने ताया जय जय अंबे मां जय जय अंबे मां हो अम्मा महाकाली मां जय जय अंबे मां अम्मा महाकाली मां जय जय अंबे मां हो भीले भवानी मां जय जय अंबे मां रंग तारी मानी अपनी सुबानी से जाड़ी के रंग ताड़ी माई कनक नो कर दो की तोरे अगमा ताई बोलिए बाबुलनाथ टेकरी वाले की।